साक्षिण साक्ष्य संगति, इसलिए साक्षी का साक्ष्य के साथ संगति देखी जाती है। यही है न तो मोहत चितिबिंब हेतु प्रतिपक्ष है, मान साक्ष्य का साक्षी के साथ में संबंध दिखाई देता है एक निम्न होने का कारण। ठीक है, तो किंतु मोह से उत्पन्न जो चितिबिंब है माने अज्ञान में पड़ा हुआ जो चिदाभास है, मोह से उत्पन्न चितिबिंब मैंने चेतन का प्रतिबिंब जो है वो हेतु वृत्ति अपेक्षा है नहीं। जीव का जो स्वरूप देखते हैं तो वह संबंध होना संभव नहीं है। जीव को लेकर के संबंध बता रहा जा रहा है, जीव को जो कारण है, जीव का कारण क्या चैतन्य आत्मा है, उसी का प्रतिबिंब है वो, उस रूप से देखने पर संबंध हो नहीं सकता, ये कहा। ठीक है, हम स्पष्टीकरण करते हैं। एक अस्मिन कूटस्थ चैतन्य, एक अनिड बोला था ना, एक जो कूटस्थ चेतन है, निर्लेप चेतन है, उसमें स्थितत्व वही स्थित है। कौन? अज्ञानादि साक्ष्य आवासस्य च अस्ति। अज्ञानादि जो साक्ष्य पदार्थ हैं और आवास भी उसी में है, चिदाभास भी है, किसमें? एक ही निर्भ है, कल्पना दोनों है, अज्ञानादि साक्ष्य पदार्थ भी कल्पित है उसमें और चिदाभास भी उसमें कल्पित है। एक कूटस्थ, एक अस्मिन कूटस्थ चैतन्य, एक ही जो कूटस्थ चैतन्य उसमें स्थितत्व एक होना, अज्ञानादि साक्ष्य आभास, अज्ञानादि जो साक्ष्य पदार्थ हैं जिसके द्वारा साक्षी जानेगा, और चैतन्य आभास भी उसी में है, एक चैतन्य आभास्य च अस्ति, दोनों एक साथ हैं, एक स्थान में हैं, कुटस्थ में हैं, दोनों हैं, अज्ञान में साक्ष्य पदार्थ जितने वो भी है और चिदाभास भी है। मन से तदन तत् साक्षी, चिदाभास के भीतर साक्षी है, किसके भीतर? स्वरूप वही है, इस माध्यम से साक्षी बनता हो, कूटस्थ साक्षी भाव में दिखता है। किस रूप में? कूटस्थ में दो हैं, चिदाभास भी है, साक्ष्य पदार्थ अज्ञान आदि अज्ञान का कार्य सब उसमें पड़ा हुआ है, कूटस्थ में कल्पना है उस स्थिति में, और वो साक्षी जो है साक्ष्य के भीतर है, स्वरूप वही है साक्षी, इसका चिदाभास का स्वरूप है, स्वरूप होने से चिदाभास के माध्यम से साक्षी बनता, अज्ञान में संबंध हो जाता, किसके द्वारा? हाँ, कि कूटस्थ का चिदाभास के माध्यम से अज्ञान के साक्ष्य पदार्थ में संबंध होता है, इसलिए साक्षी कहा जाता है, वास्तव में साक्षी नहीं है, ये कहा जाए। एकस्मिन् कूटस्थ चैतन्ये स्थितत्व अज्ञानादि साक्ष्यस्य आवासस्य च अस्ति, अज्ञानादि साक्ष्य पदार्थ भी उसी में कल्पित स्थित है, कूटस्थ में मान विवर्त है ना, उसी में है, और चिदाभास भी उसी में होने से, दोनों होने से तदंतस्य साक्षी, चिदाभास के भीतर साक्षी है, स्वरूप है वो साक्षी। तस्मात एकाश्रयत्वाद, एक में आश्रय है दोनों, एकाश्रय, अब चिदाभास के माध्यम से साक्ष्य में साक्षी पहुंच गया, स्वतः नहीं गया, चिदाभास के माध्यम से, अपने प्रतिबिंब के माध्यम से, ये कहते हैं तत्संगते आश्रयत्वाद संगते युक्त, संबंध सिद्ध हो जाता है, साक्षिता उसी के द्वारा साक्षित्व आ जाता है, चिदाभास के माध्यम से साक्ष्य का साक्षी साक्षित्व दिखाई पड़ता, स्वतः नहीं, साक्षित्व भी नहीं स्वतः, ये कहना है साक्षी विधानकरण संबंधम दुनि, संबंध हो नहीं सकता, अन्य प्रकार से संबंध का समाप्ति करते हैं, संबंध हो नहीं सकता, अन्य प्रकार है नहीं, यही प्रकार है साक्षित्व आने का प्रकार, यही है। हाँ, एक जो निर्विशेष चेतन में दो हैं, एक तो अज्ञान साक्ष्य पदार्थ अज्ञान का कार्य, अज्ञान सब साक्ष्य है, साक्षी के द्वारा जानना, और चिदाभास भी उसी में उसके प्रतिबिंब है वो, ऐसा होने पर वो चिदाभास के माध्यम से साक्ष्य का साक्षी तो आता है उसमें, वास्तव में नहीं, अन्य प्रकार नहीं कहते। न तो कहा न तो मोहत्थ चिदबिंब हेतु वृत्ति विवक्षा, जो अज्ञान से उत्पन्न जो चिदबिंब है, अज्ञान पड़ा, अज्ञान में आवास, अज्ञान का मैं आवास चिदाभास पड़ा हुआ है, उसके कारण से चिदाभास बना हुआ है अज्ञान के कारण, वो चिदबिंब जो है प्रतिबिंब जो है हेतु वृत्ति, हेतु क्या है? उसका कारण कूटस्थ है, उस अपेक्षा से साक्षित्व तो आ नहीं सकता, क्यों? वो तो साक्षी रूप ही हो गया, साक्षी का संबंध है ही नहीं, उस मतलब चिदाभास के माध्यम से संबंध है, चिदाभास जब साक्षी स्वरूप ही है, कूटस्थ रूप दिखाई जाता है हेतु रूप से, कारण रूप से देखने पर वही है, प्रतिबिंब जो होता है बिंब ही होता है, ऐसा देखने पर फिर वहां पर कोई संबंध हो नहीं सकता, एक कहा। ठीक है, हमें कहते हैं अज्ञानकृत चिदाभास, देखो चिदाभास अज्ञान के द्वारा निकला हुआ है, नहीं तो चिदाभास बनता ही नहीं, आभास पढ़ने के लिए कोई चाहिए, जल हो तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, अज्ञान होने पर उस चेतन का प्रतिबिंब आया वो चिदाभास है। अज्ञान कृत चिदाभास, अज्ञान के कारण ही चिदाभास है, अज्ञान का कार्य दिखाई पड़ता है। तस्य हेतु चैतन्य, उसका कारण क्या है, प्रतिबिंब का कारण क्या होता है, बिंब। जल में जो चंद्रमा दिखाई पड़ता है उसका माने उपादान कारण सूर्य होता है, निमित्त कारण भले ही बना हो जल किंतु उपादान कारण तो सूर्य होता है, सूर्य नहीं तो किसका प्रतिबिंब पड़ेगा, वही है। अज्ञान कृत चिदाभास, अज्ञान के कार्य चिदाभास। तस्य हेतु, हेतु माने कारण, उपादान कारण चैतन्यम, चेतन है, चेतन का ही प्रतिबिंब है वो अज्ञान। तत्स्वरूप अपेक्षा, उसका स्वरूप देखेंगे तो क्या है वो, कारण कार्य का स्वरूप कारण से अतिरिक्त तो होता नहीं, चिदाभास का स्वरूप चेतन ही है, उस अपेक्षा से न साक्षित्व। जब चिदाभास चला गया अपने साक्षी की तरफ चला गया, उस कारण में साक्षित्व नहीं, कूटस्थित चला गया तो उस स्थिति में साक्षित्व बनता ही नहीं, साक्षी हो नहीं सकता। किंतु अविद्या तत्जयो चैतन्य भाषा अनुवृत्तिया, किंतु अविद्या और अविद्या से उत्पन्न जो चिदाभास है, तज्ज माने चिदाभास, ये चिदाभास दोनों का आभासानुवृत्तिया इत्यर्थ है, माने अविद्या अविद्या के कार्य में जो आभास पड़ा हुआ है चिदाभास, उसके माध्यम से साक्षित्व है, माने अविद्या के कार्य चिदाभास को लिए बिना साक्षित्व हो नहीं सकता, साक्षी भी नहीं कहा जाता आत्मा को। एक आगे कहते हैं किंच आभास से अभी वस्तु तो न केन चित योगा, अभी तो आभास का योग था अज्ञान के साथ दिखाया था, कहते चिदाभास का भी वास्तव में तो संबंध होने से किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता, उसका स्वरूप क्या है, कूटस्थ है, कहाँ संबंध होगा, उसका भी संबंध वास्तव में नहीं है चिदाभास का भी, कहते किंच आभास से अभी, जो आभास है चिदाभास उसका भी वस्तु तो न केन चित योगा, योग माने संबंध, किसी के साथ वास्तव में संबंध इसका भी नहीं है, अज्ञान आदि के साथ संबंध इसका भी नहीं है वास्तव में, ये भी कल्पना ही है कि वो चैतन्य से, जब इसका भी संबंध नहीं तो फिर वो निर्विशेष चेतन का कैसे संबंध होगा, ये अज्ञान आदि के साथ साक्षी कैसे बनेगा वो, जब इसका भी संबंध नहीं दिखता है वास्तव में, इसका स्वरूप देखने पर कूटस्थ ही हो जाता है, तो कूटस्थ का संबंध है ही नहीं, जब इसका भी स्वरूप संबंध नहीं है तो फिर उसके जो स्वरूप है कूटस्थ उसके कैसे संबंध हो सकता है, साक्षी तो कैसे आएगा, नहीं आ सकता। ठीक है, ये कह रहे हैं किंच आभास से अभी वस्तु न केन चित योगा, माने संबंध नहीं किसी के साथ वास्तव में तो ये है, किंतु चैतन्य किमु चैतन्य से, फिर वो चेतन जिसके प्रतिबिंब पड़ा है ये, इसका भी नहीं तो उसका कैसे होगा बिंब का, अतो अविद्या उत्थ संगत रहे वह साक्षिता, अविद्या से उत्पन्न जो है ना, हाँ यही है साक्षित्व, तो उस संबंध का ही है, अविद्या के द्वारा उत्पन्न है जो संबंध दिखा इसी के साक्षित्व, वास्तव में साक्षित्व है ही नहीं, साक्षी नहीं, निर्विशेष है, कूटस्थ ही हो आत्मा, एक कहा कूटस्थ इत्यादि कहा, कूटस्थात्मा एक हेतु था चिदबिंबो भोगस्तु यह स्वपादानुरोधित्वाद केन चिन्ना से संगति, ये कहते हैं किसी के साथ संबंध होना संबंध, कूटस्थ आत्मा एक हेतु था चिदबिंब जो है चेतन का जो प्रतिबिंब है इसका क्या कारण है, इसका उत्पन्न होना कूटस्थ आत्मा से बना है, ये मान प्रतिबिंब जो होता है बिंब से होता है, कूटस्थ आत्मा एक हेतु तब, कूटस्थ आत्मा एकमात्र हेतु से उत्पन्न जो चिदबिंब है चेतन का प्रतिबिंब है, किंतु होता है उत्पन्न कूटस्थ से, और इसके आश्रय क्या रहता है, मोहग्रस्त हुआ अज्ञान की तरफ जाता है, ये अज्ञान की तरफ होता है, ये चेतन से उत्पन्न होता है अज्ञान का आश्रय लेता है, मोहग्रस्त हुआ स्वपादान अनुरोधत्वात्, इसका उपादान कारण अनुरोध करने से क्या है, इसका उपादान कारण ये चिदाभास का कूटस्थ है, उपादान कारण के अनुरोध से अनुरोधित्वात केनचित नाश्य संगति, किसी के साथ इसका भी संबंध नहीं है, जब इसका ही संबंध नहीं है तो कूटस्थ का संबंध कैसे होगा, संबंध के बिना साक्षी कह नहीं सकते उसको, ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं स्वपादानम कूटस्थम, इसका उपादान कारण कूटस्थ है आभास का, निमित्त कारण भले अविद्या बन गई हो आभास पढ़ने के लिए, किंतु उपादान कारण तो कूटस्थ है, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा है, अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा है आत्मा का पड़ा है, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो जो प्रतिबिंब का उपादान कारण सूर्य होता है, जल निमित्त कारण होता है, ठीक इस प्रकार अज्ञान या निमित्त कारण है और उपादान कारण कूटस्थ चैतन्य है, इस चिदाभास का ही कहते हैं स्वपादानम कूटस्थम, स्व माने चिदाभास, इसका उपादान है कूटस्थ, कूटस्थ है असंगम, वो असंग है वो, उसका अस्तित्व आदि संबंध होना संभव नहीं, असंगम। आत्मवस्तु, जो आत्मवस्तु है वही है उपादान कारण का। तद अनुरोधित्वात्, उसके अनुरोध करने से इसमें भी किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता, किसका भी संबंध नहीं, ये कहा। न साक्षित्व, साक्षित्व आ नहीं सकता, कूटस्थ के स्वरूप की अपेक्षा से साक्षित्व आ ही नहीं सकता। माने चिदाभास के माध्यम से साक्षित्व आना था, चिदाभास का स्वरूप जो कूटस्थ ही सिद्ध हो जाता है उपादान दृष्टि से देखने पर, उस स्थिति में साक्षित्व आ नहीं सकता, यही है। किंतु अविद्या तत्व चैतन्य आवास अनुवृत्ति, यही कहा नहीं। स्वपादानम कूटस्थम असंग, असंगम आत्मवस्तु, यही है उपादान उसका। तद अनुरोधित्वाद इतिहावत, उसके अनुरोध होने से साक्षित्व आने सब इसमें ही नहीं आ सकता। ध्यातृत्वादे साक्षिणी वस्तु तो असत्व होता, ये ध्याता ध्यान ध्येय आदि जितने भी हैं, कर्ता करण कर्म आदि जितने भी हैं, वास्तव में साक्षी में संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, ये सारी कल्पना है। आत्मा न ध्यान करता है, न क्रिया करता, कुछ भी नहीं करता। ध्यातृत्व आदि जो ध्यातृत्व कर्तृत्व जितने भी है ना, ये सब साक्षी नहीं, वस्तु तो असत्य होता है, साक्षी में वास्तव में है ही नहीं है, आत्मा में नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में ध्यातृत्व कर्तृत्व नहीं है, है? यदि आत्मा तो हो तो वहाँ भाई, उससे भी ऊपर जो तुरी अवस्था में कहाँ से ध्यातृत्व कर्तृत्व आदि होगा आत्मा में? ये तो कल्पना है जागृत आदि में, क्यों अज्ञान के कारण में इस जागृत में देखने वाला पुतले के साथ में तादाद में दिखता है, इसको लेकर के ध्यातृत्व कर्तृत्व सब होता है। वास्तव में आत्मा में सुषुप्ति में नहीं दिखता, जब उसके भी ऊपर की अवस्था में कहाँ से होगा? ध्यान करता आदि कुछ नहीं है आत्मा वास्तव में, ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। ध्यातृत्व आदि साक्षी नहीं, वस्तु तो असत्व होता, वास्तव में ध्यातृत्व आदि है ही नहीं साक्षी में, वास्तव में ध्यायती इति वाक्य अर्थ ध्यायती व लेलायती वाक्य है, उसका अर्थ बताते हैं, अनुवाद करते हैं, पहले बोल चुके हैं, अनुवाद करते हैं। चिदाभास इत्यादि शब्द से कहा है, चिदाभास श्रया ज्ञानात् कार्य संगति हेतुतः स्वाभासांत परोप्यात्मा ध्यायति वेति विक्षते। आत्मा जो साक्षी आत्मा है ना, कुटस्थ आत्मा, ध्यायति कहा जाता है, ध्यान करता जैसा लगता है, इसके कारण से कहते हैं चिदाभास आश्रया अज्ञान। चिदाभास का आश्रय अज्ञान है, उसमें आश्रित है चिदाभास, चिदाभास उत्पन्न होता है कुटस्थ से, और आश्रय किस में है? अविद्या में है, शरीर आदि में आश्रय लेके बैठा हुआ है चिदाभास। चिदाभास का जो आश्रय है अज्ञान, वो अज्ञान है आश्रय इसका, वो अज्ञान से कार्य संगति है, तो चिदाभास के माध्यम से जहाँ आश्रित हो गया चिदाभास, माने कुटस्थ का आवास है चिदाभास, और उसका संबंध हुआ तो किस में? अज्ञान में, कार्य के साथ, अपने कार्य के साथ संबंध दिख रहा है उसका, उसका कार्य चिदाभास और उसके संबंध है वहाँ अज्ञान के, अज्ञान आदि में ऐसे संबंध होने से चिदाभास आश्रय आश्रय ज्ञानात् कार्य संगति है, तो कार्य संगति है, स्वतः संगति नहीं है, कार्य के साथ संबंध होने से उसका भी संबंध जैसा लग रहा है हेतु। स्वाभासांत और आभास के भीतर में पड़ा हुआ जो चेतन है, कुटस्थ है, बिंब है, स्वाभासांत परोपी आत्मा, यदि अतिरिक्त है आत्मा, मान चिदाभास से, चिदाभास मान अज्ञान से अतिरिक्त है आत्मा, परोपी आत्मा ध्यायति वैत विकसित, ध्यान करता जैसा लगता है, क्यों? चिदाभास के साथ इच्छा संबंध दिखता है, अपना कार्य है वो, उसके उस कार्य का संबंध अज्ञान में, इसलिए अज्ञान का कार्य बुद्धि आदि, इसको लेकर के ध्यान करता जैसा लगता है, वास्तव में ध्यान नहीं करता, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तदाश्रयात, माने चिदाभास आश्रयात, तत्पश्चात ना चिदाभास, चिदाभास का जो आश्रय अज्ञान है उसका, कार्य प्रपंच साक्षेण, उसका जो कार्य प्रपंच अज्ञान का जो कार्य है जितने भी हैं उस साक्ष्य के साथ, साक्ष्य पदार्थ बुद्धि आदि साक्ष्य हैं, साक्ष्य हैं, साक्षी नहीं, साक्ष्य हैं बुद्धि आदि, चिदाभास के माध्यम से अज्ञान के कार्य में पहुंच जाता है, चिदाभास का चेतन का संबंध दिखता है चिदाभास में अपना कार्य होने से, उसका उसका संबंध है अज्ञान में, अज्ञान का संबंध है बुद्धि आदि में, साक्ष्य पदार्थों में, इस संबंध से दिखता है, ये कह रहे हैं। तदाश्रयात माने चिदाभास आश्रयात अज्ञानात्, चिदाभास जिसमें आश्रित है अज्ञानात्, कार्य प्रपंच अज्ञान का जो कार्य है बुद्धि आदि कार्य इत्यादि प्रपंच साक्षण है, वो साक्ष्य है, साक्षी नहीं है बुद्धि आदि, उसके साथ संबंधात, ऐसे परंपरा से संबंध दिखता है कुटस्थ चेदात्मा का बुद्धि आदि के साथ होने से। परोपी आत्मा, इससे पृथक है आत्मा, चिदाभास आदि से सबसे पृथक आत्मा, मान बुद्धि आदि से अतिरिक्त आत्मा, स्वाभास विशिष्ट हो क्यों चिदाभास से युक्त होकर के, चिदाभास के आश्रय लेकर के, स्व आभास अपना जो आभास है चिदाभास है उसे विशिष्ट होने पर ध्यायति भीति लीलायति, क्यों कारण का संबंध कार्य में दिखाई पड़ता है और कार्य उसमें अज्ञान में जाकर बैठा हुआ है, अज्ञान का कार्य बुद्धि है, इस तरह से मान ध्यान करता जैसा गमन करता जैसा लगता है, वास्तव में ध्यान क्रिया नहीं, गमन क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिय है आत्मा, यही कहना है। ध्यायति वेले प्रतीत हो भवती तीर्थ कहा इव शब्दार्थ महा ध्यायति इव, इव लगा हुआ है, वास्तव में ध्यान नहीं करता तो इव शब्दार्थ करते हैं प्रत्यंग इत्यादि शब्द का, प्रत्यंग मोहैक मात्रोत्थम ध्यान लीलायदाधिकम तन्मिथ्या प्रतिपत्त्यर्थम इवेति व्यपदिश्यते। देखो प्रत्यंग होता है आत्मा, आत्मा का जो अज्ञान है अपना स्वरूप का अज्ञान, प्रत्यंग मोहैक मोह मात्रोत्थम उसी केवल अपना अज्ञान से उत्पन्न है, ध्यान करना लीला गमन करना आदि क्या है, अपना ज्ञान हो तो व्यापक में कोई चिंतन नहीं, व्यापक में कोई किसका चिंतन करेगा, एक ही है वो अद्वैत है, चिंतन होना संभव नहीं, गमन होना संभव नहीं, व्यापक है, तो अपने स्वरूप के अज्ञान से सब क्रिया होना जैसा लगते हैं कहते हैं प्रत्यंग मोह का मात्रोत्तम, प्रत्यंग आत्मा उसके जो मोह अज्ञान मात्र वही अज्ञान से जो उत्पन्न है ध्यान लीलायन आदिकम, जो ध्यान है क्रिया, ध्यान क्रिया है, गमन क्रिया आदि है, सब ये सब तन मिथ्या प्रतिपत्ति अर्थम, मिथ्या आत्मा में नहीं है वास्तव में, ध्यान करना गमन करना आदि कोई क्रिया नहीं, उसी ध्यान आदि क्रिया को मिथ्या कर कहने के लिए वास्तव में नहीं कहने के लिए इव लगा दिए, वास्तव में होता तो इव नहीं लगता, इव कहा ध्यान करता जैसा नहीं, मिथ्या है वो, ये कहने के लिए इव लगा दिया, ये कहा ये व्यपदेश कौन प्रयोग कर दिया इव करके कहा। ठीक है अभी बोलते हैं इव शब्द द्योतितम तन मिथ्या तुम दृष्टान्त न पष्ट, इव शब्द के द्वारा द्योतित होता है मिथ्या है, ध्यान आदि क्रिया मिथ्या है वास्तव में नहीं है, इव शब्द के द्वारा प्रकाशित होता है, उसी दृष्टांत के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे देखो बादल के चलने पर चंद्रमा चलना जैसा लगता है किंतु चंद्रमा का चलना मिथ्या है, तो बादल के चलने पर चंद्रमा में आरोप हो जाता है, इसी प्रकार बुद्धि में है ध्यातृत्व आदि आत्मा में आरोप होता है अज्ञान के कारण, यदि आत्मा का अपना स्वरूप का ज्ञान होता मैं इसे पृथक हूँ ऐसा ज्ञान होता तो आरोप नहीं होता, अज्ञान के कारण अपना ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण उसमें तादात्म्य हो गया है होने के कारण ऐसे दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अभ्रयानम इत्यादि कहा, माने दूसरे की क्रिया दूसरे में आरोप दिखाई पड़ता है तो वो मिथ्या होता है, दूसरे की क्रिया दूसरे में, बादल के चलने से चंद्रमा नहीं चलता किंतु चलना जैसा लगता है, चंद्रमा में जो क्रिया का आरोप हुआ वो मिथ्या है, इसी प्रकार यहाँ भी है, ये कहना चाहते हैं अभ्रयानम यथा अज्ञात सस्यभृत्यद्यवश्यति क्रियाकारकवत् बुद्धिम तथा तत्साक्षिणीक्षते, ये कहा अभ्रयानम बादल का गमन, यान माने गमन, जो अभ्र का या अभ्र माने बादल होता है उसका जो ज्ञान, अब विभर्ति थी अभ्र ऐसा होता है जल का भरण धारण करता है इसलिए अभ्र कहते हैं उसको, जल धारण करने वाला होता है इसलिए अभ्र कहा जाता है, अभ्रयानम बादल का गमन यथा अज्ञानात, बादल का गमन अज्ञान से ससभृति अद्यवश्यति, ससभृत होता है चंद्रमा, खरगोश को धारण करने वाला चंद्रमा है उसमें आरोप करता है अज्ञान के कारण, ऐसा कर देता है कोई व्यक्ति क्रियाकारक बद्ध, इसी प्रकार यह तो दृष्टांत हो गया, इसी प्रकार क्रियाकार तथा माने उसी प्रकार क्रियाकारक बद्ध बुद्धि, जो क्रियाकारक वाली बुद्धि है, कर्ता आदि बुद्धि का काम है, कर्तृत्व आदि क्रिया करने वाली बुद्धि है, ध्यान करने वाली बुद्धि है बुद्धि, उस बुद्धि को साक्षिणी इच्छति, उस पर साक्षी में आरोप कर देता है, बुद्धि के क्रिया को साक्षी में आरोप करता है, जैसे बादल के क्रिया को चंद्रमा में आप आरोप करता है, किसका चंद्रमा के स्वरूप को नहीं जाना तब ऐसा काम करता है, इसी प्रकार बुद्धि में जो जो क्रियाएं हो रही कर्तृत्व आदि क्रिया जितने भी है कर्ता भोक्ता जो बन बुद्धि है उसका जो कर्तृत्व आदि को आत्मा में आरोप करता है, यह ज्ञान के कारण है, ये कहा। ठीक है मैं इसके है अज्ञानात इति खेदा बोला हूँ, अज्ञानात बोला भारतीय में अज्ञानात ऐसा स्पष्टीकरण यहाँ तो दिया है खंडाकार, पहले जमाने में खंडाकार नहीं था इसलिए कह दिया और प्रतिषेध करना बोला, चंद्रमा सोतो भी गति संगत, किंतु यहाँ थोड़ा दृष्टांत और सिद्धांत में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। चंद्रमा में तो स्वयं की गति होती है, बादल चलता है, चंद्रमा भी तो कुछ कुछ चलेगा ना, गमन वाला ही चंद्रमा भी, ऐसी स्थिति है। तो चंद्रमा स्वतो भी गति संभवती, चंद्रमा का तो अपनी भी गति हो सकती है। प्रतिचोन एवं आत्मा का तो वो भी नहीं है, स्वयं गति है ना, व्यापक है आत्मा, चंद्रमा परिचिन्न है, स्वयं की भी गति हो सकती है वहाँ, जो दृष्टांत दिया था, किंतु आत्मा में तो वो नहीं है। नैवम यदि मन मानो ऐसा मानते हुए दृष्टांत द्वारा अन्य दृष्टांत देते हैं, कोई बोल सकते हैं महाराज चंद्रमा भी चलता है तो आत्मा भी कर्तृत्व आदि होगा थोड़ा थोड़ा, ऐसा कोई शंका करके कहते नहीं, अन्य दृष्टांत देते हैं। और अन्य दृष्टांत देते हैं धर्म इत्यादि, कहा धर्म धर्मी अभिसंबंधम कहते हैं, सुखित्व तो दुखित्व आदि जो है ना, सुख दिखता है आत्मा में, देखना सुख धर्म है, दुख धर्म है, आत्मा धर्मी इत्यादि नहीं है, ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं धर्म इत्यादि, कहा धर्म धर्म में भी संबंध अन्यथा मोह का संश्रयात अस्पृशन्न भी नीलम खम संभावित संभा खम इति संभावित तथा, ये कहते हैं देखो धर्म और धर्मी का संबंध है ना, सुख आदि धर्म, सुख दुख आदि धर्म, और आत्मा को धर्मी, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ कह रहा है, तो आत्मा में सुख दुख दिखाई पड़ते हैं, ये सब धर्म धर्म का जो संबंध है, अभी संबंध मैंने संबंध अन्यथा अन्य प्रकार से, वास्तव में संबंध नहीं है, अन्य प्रकार मोहई का संश्रय अज्ञान के आश्रित होकर के बोल रहा है, अज्ञान में आश्रित होकर के मैं सुखी हूँ दुखी हूँ बोलता है, सुख दुख का आरोप करता है अज्ञान काल में, वास्तव में आत्मा में नहीं है, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, क्यों अस्प्रसन्न अपि नीलम खम इति संभावे तथा, जैसे आकाश जो काला काला दिखता है, वह कालापना आकाश को छूता ही नहीं है, ही नहीं, यहाँ आकाश यहाँ भी है, काला है क्या, नहीं, दूरत्व के कारण ऐसा दिख रहा है, आकाश को नीलापना कालापना छू नहीं सकता, न होते हुए भी अज्ञानी व्यक्ति आकाश में कालापना का आरोप करता है, धर्म धर्मी देखा आकाश धर्मी है, नीला कालापना धर्म मानता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है, सुख दुख आत्मा में है ही नहीं, न होने पर भी आत्मा में सुख नहीं है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा में सुख नहीं है, आत्मा सुख स्वरूप है, ऐसा है, सुख नहीं है आत्मा, यानी आत्मा के ऊपर सुख ऐसा नहीं है, धर्म अधर्म भी संबंध नहीं है, ये कहना है। उसी प्रकार कहा टीका में कहते हैं दृष्टांत कहा, ये तो दृष्टांत बता दिया, जैसे आकाश में नीलापना का आरोप करता है, न होता हो न होते हुए भी, ठीक इस प्रकार तथा माने उस प्रकार ये दार्ष्टांतिक आत्मा, उसी प्रकार आत्मा में सुख दुख का आरोप करता है व्यक्ति, आत्मा का स्वरूप को नहीं जानता है, सुख दुख का आरोप करता है, सुख दुख सब मन के धर्म है, आत्मा का धर्म थोड़ी है, आरोप करता है, ये कहा। इव शब्दार्थम उपसमृति, जो ध्यायित इव लेलायित में जो इव शब्द आया उसके उपसंहार करते हैं, ये कहा तस्मात इत्यादि कहा, तस्मात आत्म प्रत्यय गम्य अर्थ है, ये नहीं हुआ गया, यही है आत्म प्रत्यय गम्य अर्थ है, निष्क्रिय कारक के फले क्रियाकारक पदपस्तु संभावित तथा के आगे ये लगाना है, दाष्टांतिक में लगाना, जो तथा के आगे ना आत्म प्रत्यय आत्मज्ञान का ही जो विषय है, एक है कौन आत्मा, आत्मज्ञान का ही विषय, अन्य नहीं, अन्य को विषय नहीं करता आत्मज्ञान, आत्मा को ही विषय करता है, सुख सहित आत्मा को विषय नहीं करेगा, दुख सहित आत्मा को विषय नहीं करेगा, आत्मज्ञान क्या करता है, केवल आत्मा को ही विषय बनाता है, यही कहा वार्तिक में आत्म तथा, हमारे इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं दृष्टांत सिद्धांत में, आत्म प्रत्यय गम्य अर्थे, आत्म प्रत्यय माने प्रत्यय माने ज्ञान, आत्मज्ञान के जो के द्वारा जानने योग्य जो विषय है आत्मा, उसमें निष्क्रिय अकार के फले, आत्मा निष्क्रिय है और अकार कारक नहीं, कर्ताधिकारक नहीं आत्मा, और अफल है आत्मा, किसी का फल नहीं है, क्रिया का फल होता है आत्मा, क्रिया का फल नहीं है, कर्मजन्य नहीं है आत्मा, अफल है क्रियाकारक वस्तु, जितने वस्तु हैं क्रियाकारक कारक वाले जो वस्तु हैं सब, संभावयता जड़ जो जड़ है, मूर्ख बुद्धि वाला है, जो मूर्ख व्यक्ति है वो सारी कल्पना करता है, अज्ञानी अज्ञानी कल्पना करता है आत्मा, सुख दुख आदि की कल्पना करता है, वास्तव में नहीं, यही कहा। तो आगे बोलते हैं तस्माद आदि कहा इसको, इव शब्द के उपसंहार करते हैं आप, तस्मात् संभावना मात्र संसार प्रत्यगात्मनि उक्तेर्थे संशयश्चेत् स्यात् प्रत्येक दृष्टिया समीक्षताम तस्मात संभावना मात्र संसार प्रत्येगात्मने संसार संभावना मात्र। इस आत्मा में जो संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार है केवल संभावना मात्र है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व आदि कोई नहीं, इसलिए इव लगाया है श्रुति। ठीक है, उक्तेर्थे संशय से दिए, जो आत्मा में कोई धर्म नहीं जो कहा, इसमें यदि संशय हो तुम्हें, उक्त अर्थ ये आत्मा में कोई धर्म नहीं निर्धर्म के, इसमें यदि संशय हो तो कहते हैं सात प्रत्येक दृष्टिया समीक्षा, आत्मदृष्टि से देखो, आत्मस्वरूप में जाकर के देखो क्या धर्म धर्म भाव आदि है क्या आत्मा में, ये बोल दिया विद्वानों ने ऐसा कहा, ये कहते हैं। ठीक है, हमें बोलते हैं वस्तुतः संसार संस्पर्श असंभव तत्शब्दार्थ, तस्मात जो दिया है ना, वास्तव में संसार का संस्पर्श होना संभव नहीं आत्मा में, इसलिए इव करके बोला श्रुति, यही है इव लगाया ध्यायति व लीलायति। आगे कहते हैं तत्र विद्वत अनुभव प्रमाणित, आत्मा में कोई धर्म नहीं है, इसमें माने विद्वानों के जो वेदांति लोग हैं विद्वानों के अनुभव को प्रमाण करते हैं, उसमें तो कोई संशय हो माने बहिर्मुखी दृष्टि से मत देखो, आत्म दृष्टि से देखो, आत्मा में पहुंचने के बाद में यदि सुख दुख आदि देखते हो तब बताना, प्रत्येक दृष्टिया समीक्षता समीक्षण करो, ईक्षण करो, विशेष ध्यान चिंतन करो, आत्मदृष्टि से जाकर के देखो संशय हो तो, यही कहा। ठीक हो गया आगे, ननु प्रत्येक दृष्टि रपि संसारम प्रतिति गोचरेती, माने आत्मदृष्टि से देखने पर भी हम शरीरादि दृष्टि को नहीं देखेंगे, केवल आत्मदृष्टि से देखेंगे तब भी संसार को विषय करती है प्रत्येक दृष्टि भी, आत्मदृष्टि भी संसार को लेकर चलती, कैसे सुखी अहम दुखी अहम बोलता है, क्या बोलता है, खाली अहम तो बोलता नहीं, क्या बोलेगा, सुख दुख आदि लगा कर ही बोलेगा, सुखी अहम दुखी अहम ऐसा बोलता है, तो आत्मदृष्टि है ये, अहम तो आत्मदृष्टि है ना, तो आत्मदृष्टि प्रत्येक दृष्टि अभी संसार प्रति प्रतीति गोचरती, संसारम प्रति प्रतीति गोचरती का संसार के, संसार जो है प्रतीचि में आत्मा में विषय करती है, किसमें, प्रतीचि माने आत्मा में विषय करता है, क्यों सुखी अहम दुखी अहम इति प्रतीति, प्रतीत हो रही है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा बोलता है, मैं के ऊपर सुख दुख लगाता है व्यक्ति, प्रत्येक दृष्टि है ये, फिर भी संसार को विषय बना रही हो तो कहते हैं तत्को तो असंसारी, तो फिर असंसारी आत्मा कैसे, इस शंका आगे इस अर्थ में यदि तुम्हें संशय हो तो विद्वानों के अनुभव को देखो, माने प्रत्येक दृष्टि से आकर देखो, एक आत्मा इत्यादि बोलते हैं आगे, आत्मवात्र वसायित्वात् नानात्मार्थम नानात्मार्थस्प्रीक्षते आत्मदेरात्म संबंधो नाथो नात्मन इक्षते, कहते हैं आत्ममात्र अवसायित्वात् आत्मधी आत्ममात्र अवसायित्वात्, आत्मबुद्धि जो है ना केवल आत्मा को ही विषय करती है, वही समापन हो जाती है, किसी अन्य सुख दुखादि को नहीं लेती आत्मबुद्धि, ये कह रहे हैं आत्ममात्र अवसायित्वात् न अनात्मार्थम स्प्रिग इक्षते, आत्मधी आत्मधी अनात्म विषय को छूती नहीं है, ऐसा देखा नहीं जाता, अनात्म विषय को परस्पर्श नहीं करती आत्मबुद्धि, आत्मा को ही स्पर्श करती है अन्य को नहीं करती, आत्मसंबंधो अतः न अनात्मन, इसलिए आत्मा का जो संबंध है अनात्मा में नहीं है, इक्षते नहीं देखा जाता, ठीक है कैसे तो ठीक है हमें बताएंगे, ननु सा माने आत्मधी, जो आत्मबुद्धि है वो आत्मबुद्धि, जो सा आत्मधी बोला था आपने वो सा शब्द से लिया, सा आत्मधी आत्ममात्र अवगाह माना भी, आत्ममात्र को विषय करते ठीक है अवगाहन करते हुए भी, तन्निष्ठम सुखादि नान्तरिक, उसमें रहे जो आत्मा को विषय करेगा तो उसमें सुख दुख तो रहेगा ही रहेगा, अवसंभावी है उसको लेगा ही, जो किसी घट का दर्शन करता है घट को विषय बनाता है कोई ज्ञान का विषय, तो वो तन्निष्ठ रूप का कहीं जाएगा क्या, तो रूप का भी विषय करेगा वो अवश्य करेगा, घट में जो नीलपिदादि रूप होगा विषय बनाएगा ही, तो आत्मबुद्धि जो आत्मा को विषय करती है तो आत्मनिष्ठा जो सुख दुख को भी विषय करेगी, खाली आत्मबुद्धि केवल आत्मा को ही कैसे विषय करती है, शंका है, ननु सा माने आत्मधी आत्मबुद्धि आत्ममात्र अवगाह माना भी, आत्मात्र को विषय करने वाली है ठीक है, अवगाहन कर दिया अन्य को नहीं, फिर भी तन्निष्ठम सुख आदि आत्मा में रहने वाले जो सुख दुख आदि नान्तरिक अवश्यम भावी है वो तो नान्तरिक नान्तरिकत्व अवगाहते अवश्यम भावी होने से उसको भी ग्रहण करेगी। जब आत्मा को ग्रहण करेगी धर्मी को ग्रहण करेगा धर्म का ग्रहण करेगी वो अवगाहते। घट दृष्टि वो तन्निविष्टम रूपम, जैसे घट दृष्टि माने घट में दृष्टि पहुँचा ही किसी ने तो उसमें रहने वाला जो रूप है उसको विषय बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा ही। ये शंका आगे कहा, अरे बाबा आत्मसंबंध अतः आत्मसंबंध ये कहा, अतः आत्मसंबंध न अनात्मन इक्षते, आत्म का जो संबंध है अनात्मा में दर्शन नहीं करता, आत्मा का संबंध आत्मा में ही रहता अन्यत्र नहीं जाता, ये बताइए ठीक है। हम कहते हैं नहीं केवलम आत्मानम प्रशांति धीर, केवल आत्मा को ही स्पर्श करने वाली जो धी है बुद्धि है, आत्मबुद्धि आत्मा को ही स्पर्श करती है। नहीं केवलम आत्मानं प्रशंति थी, केवल आत्मा को ही स्पर्श करने वाली जो बुद्धि है, हम ब्रह्मास्मि करके बैठी हुई बुद्धि है वो बुद्धि थी। अर्थांतरम न प्रष्टुमिष्टे, अन्य विषय को स्पर्श नहीं कर सकती है, स्पर्श नहीं करेगी अन्य वस्तु को। तद्धि व्याघात तत्वाद, यदि अन्य वस्तु को विषय करेगा तो आत्मबुद्धि नहीं कहा जाएगा, तद्धि माने आत्मधि, यदि अन्य वस्तु को आत्मबुद्धि यदि अन्य वस्तु को विषय करती है आत्मा को छोड़कर उस स्थिति में फिर आत्मबुद्धि नहीं कही जाती, उसको व्याघात हो जाएगा, विरोध होगा व्याघात। न च आत्मनि दुखादि योगे कैवल्य, कहते फिर दुखादि का संबंध होने पर कैवल्य नहीं, ये भी नहीं कहते, कैवल्य है केवलता ही है दुखादि का संबंध होने पर भी, ठीक है। न च आत्मनि दुखादि योगे कैवल्यम, दुखादि के संबंध में कैवल्य नहीं ऐसी बात नहीं, कैवल्य है, दुखादि भ्रांति है, वास्तव में आत्मा में नहीं है, अन्य का धर्म अन्य में ले आया है, बुद्धि का धर्म है वो, अंतकरण का धर्म है, आत्मा में आरोप हो रहा है अज्ञान के कारण, कैवल्य है आत्मा हमेशा ही कैवल्य है। घट दृष्टि स्तु विशिष्टम ये विषय विषय करो, घट दृष्टि तो अकेला घट को विषय नहीं करता, विशिष्ट को करती, रूपादि विशिष्ट को विषय बनाती है। वैषम्यम, आपने जो दृष्टांत दिया घट दृष्टि जैसे रूप को विषय कर जाती है उसी प्रकार आत्मदृष्टि में सुखादि को ग्रहण करे, ऐसा विषमता है दृष्टांत में, घट दृष्टि में विशिष्ट को ग्रहण करने वाली दृष्टि है, आत्मदृष्टि केवल को ग्रहण करने वाली दृष्टि है, ये विषम दृष्टांत दिया आपने करे सिद्धांत ने कहा, इस तरह ये हो गया। आगे टीका है, सही इत्यादि अनंतर वाक्यम आकांक्षा द्वारा उत्थापित, सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी, आगे वाक्य है श्रुति विशेष वाक्य है, सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी, इस वाक्य का व्याख्या करना है, उसके पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं, श्रुति में यही वाक्य है आगे, स समान आसन वो लोकम समचरति ध्यायति व लीलायति, हो गया अब सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी, इसके व्याख्या है। स ही वो आत्मा, ही माने अस्मात, यही है ही का अर्थ है अस्मात, अस्मात कारण स इत्यादि अनंतर वाक्य में आगे आने वाला वाक्य है, सही समान सन नहीं सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति, ये वाक्य है, आकांक्षा द्वारा उत्थापयति, जिज्ञासा द्वारा कथम करके पूछा जा रहा है, जिज्ञासा द्वारा उसकी उत्थापन करते हैं सही स्वप्नो भूत्वा आदि वाक्य का, कथम पुनर्यतद अवगम्यते, पूर्वादि बोलता है शंका है कैसे जाना जाता है, तत्समानत्व भ्रांति रेव उभयलोक संचरणादि हेतु, तत् माने बुद्धि, बुद्धि के साथ जो सादृश्य है ना तादात्म्य है, उस तादात्म्य तत्समान माने तादात्म्य, बुद्धि के साथ तादात्म्य के भ्रांति के कारण ही आत्मा का इस्लोक और परलोक का कारण यही है, तादात्म्य बुद्धि के साथ तादात्म्य भ्रांति, तादात्म्य नहीं है तादात्म्य की भ्रांति, इस्लोक परलोक करने वाली बुद्धि है उसके साथ तादात्म्य होने के कारण, पर आत्मा भी इस लोक परलोक करने वाली कैसे हो सकता है, यदि आत्मा अलग है तो कैसे होगा, ये शंका है। कथलु एतर पुनर्यतद अवगम्य, कैसा जाना जाता है कि तत् समानत्व तत्व तादात्म्य जो तत्बुद्धि के साथ तादात्म्य है वह तत्समानत्व तादात्म्यत्व है वही भ्रांति, यही भ्रांति तादात्म्य की जो भ्रांति है तादात्म्य भ्रांति, ये रे वो उभयलोक संचरणादि, तो आत्मा को उभयलोक इस लोक और परलोक कहा था, ससमान असम उभयलोक को संचरित कैसे जाना जाए, ये तो न स्वतः, स्वतः आत्मा का गमन नहीं होता कैसे, क्यों नहीं है आत्मा का स्वतः गमन होगा बुद्धि के बिना ही, बुद्धि के साथ तादात्म्य बिना ही, न स्वतः इति, यही प्रश्न स्वतः गमन क्यों नहीं आत्मा का, अपने आप क्यों नहीं जाता आत्मा परलोक, इस लोक और परलोक क्यों नहीं करता, ये शंका है। अपना स्वयं करेगा, बुद्धि के तादात्म्य के कारण ही भ्रांति से इस लोक परलोक करना वास्तव में नहीं, कैसे स्वतः गमन हो आत्मा का, ये शंका है। उत्तर देते हैं आगे, सार की टिप्पणी बता दिया है, धी तादात्म्य अध्यास है, बुद्धि के साथ तादात्म्य अध्यास है, ध्यास का ही जो भ्रांति हो रही है भ्रांति है, तादात्मा ध्यास होना भ्रांति है, ये भ्रांति के कारण आत्मा का इस लोक परलोक होना कैसे स्वतः क्यों नहीं होता, ये प्रश्न आया। आगे उत्तर देते हैं, इति ये प्रश्न यहाँ कहते हैं, इति अस्य अर्थस्य प्रदर्शन आया हेतु उपदेश्यते, इसी विषय को प्रदर्शन करने के लिए आगे हेतु वाक्य देते, स ही शब्द देते, क्या देते हैं, ही माने अस्मात्, हेतु यही है, हेतु उपदेश्यते, स माने आत्मा, स ही में आया हुआ स पद का अर्थ आत्मा, ही माने यस्मात, सही स्वप्न भूत्व है ना, एक एक शब्द का अर्थ ले रहे हैं, सही स्वप्न भूत्व इमम लोगों अतिक्रामति, स माने आत्मा, ये एक दो की टिप्पणी देखना, तत्कार्य साक्षित्वात्, बुद्धि के कार्य के साक्षी होने के कारण तो स्वतः गमन क्यों नहीं, ये प्रश्न आ गया, तब कहते हैं इसी विषय को प्रदर्शन करने के लिए हेतु कहा जाता है, ही शब्द कहा जाता है, स माने दो में कहा, यो अनुमान ही स्वयं ज्योति अदर्शी, अनुमान के द्वारा स्वयं ज्योति दिखाया गया है जिस आत्मा को, माने सब ज्योतियां शांत होने पर, आदित्य ज्योति भी नहीं है, चंद्र ज्योति भी नहीं है, अग्नि ज्योति भी नहीं, बाघ ज्योति भी नहीं, कोई ज्योति नहीं, जिस काल में स्वप्न अवस्था में पड़ा है वहाँ भी क्रिया होती है, स्वप्न में भी आवागमन आदि क्रिया है, देखना आदि क्रिया है, सब क्रिया होती है, तो यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति, ये व्याप्ति होगी, बिना प्रकाश के कोई क्रिया कर नहीं सकता, प्रकाश के अधीन होकर ही हम काम करता है व्यक्ति, उठता है बैठता है चलता है फिरता है प्रकाश, तो सारे भौतिक प्रकाश है नहीं जैसे अवस्था में स्वप्न अवस्था में, वह कौन ज्योति वाला होता है पुरुष, ऐसे जनक ने पूछा था, तो उस स्थिति में आत्मा ही वास्य ज्योतिर्भवती ऐसे करके या केवल उत्तर दिया था, उस काल में आत्मा ही इसकी ज्योति है, माने आत्म प्रकाश से ही सारी क्रिया करता है, वह है तो जागृत में तो आत्म प्रकाश है, किंतु भौतिक प्रकाश के संकीर्णता होने से भौतिक प्रकाश के द्वारा क्रिया हो रही है, आत्म प्रकाश से छानबीन नहीं कर पाए, इसलिए स्वप्न में जाकर कहा था, आत्मना एवं ज्योतिषा आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते विपल्यति इत्यादि कहा था, आत्मज्योति के द्वारा ही बैठता है, आत्मज्योति से ही चलता है, आत्मज्योति से वापस आता है, कर्म करता है इत्यादि कहा था, यही है एक आर्य अनुमान के द्वारा सिद्ध किया था आत्मज्योति, किसके द्वारा, क्योंकि ज्योति के बिना क्रिया नहीं, व्याप्ति देखी गई यत्र यत्र क्रिया तत्र ज्योति, ज्योति के बिना प्रकाश के बिना क्रिया नहीं, वहाँ कोई क्रिया हो रही है और ज्योति नहीं दिखाई पड़ रही है, भौतिक ज्योति कोई है ही नहीं, तो अनुमान से सिद्ध किया था आत्मज्योति, ये सप्तम कंडिका में यही था, यही है एक आधी, यो अनुमान ही स्वयं ज्योति आदर्शी, जो अनुमान के द्वारा स्वयं ज्योति दिखाया गया, यही है, स माने वही है, स्वयं ज्योति दिखाया गया आत्मा है, आत्मा स माने आत्मा, ही माने अस्मात् स्वप्नो भूत्वा, स्वप्न वृत्ति को लेकर यही कहते हैं, स यया धिया समान कहते हैं, माने सोने वाली बुद्धि है, वास्तव में आत्मा सोता नहीं है, बुद्धि है सोने वाली, स्वप्न वृत्ति किसकी, बुद्धि की है, क्यों अज्ञान के कारण छानबीन नहीं कर पाया, अपने को पृथक नहीं कर पाया, इसलिए वो स्वप्न वृत्ति को लेकर के कहते हैं, स यया धिया, जिस धीरे का समान है तादात्म्य है जिस बुद्धि के साथ, स आत्मा जिस बुद्धि के साथ अज्ञान के कारण मैं पृथक हूँ, ज्ञान नहीं है, तो समान माने तादात्म्य, तादात्म्य है जो साधीर आत्मा जिसमें तादात्म्य हो रखा है वो बुद्धि, साधी बुद्धि, यदि यद भवती, वो बुद्धि जो जो बनती है वहाँ, पर्वत बनती है, सागर बनती है, घोड़ा बन जाती है, रथ बनती है, मार्ग बनती है, बुद्धि बनती है सब वहाँ, बाहर के विषय कोई भी नहीं वहाँ स्वप्न में, साधीर जिसमें आत्मा तादात्म्य प्राप्त कर रखा ऐसा जो बुद्धि है वह बुद्धि, यदि यद भवती जो जो वस्तु बनती है कब, स्वप्न अवस्था में, यदि यद भवती तत्त असौ अपि भवति, वो उस वही वही या आत्मा भी हो जाता है वह स्वप्न में, जो जो वस्तु बुद्धि होती है वही वही आत्मा भी हो जाता है, तस्मात यदा असौ स्वप्न भवति, जब वो जो बुद्धि असौ बुद्धि स्वप्न भवति स्वप्न अवस्था में जब जाती है, स्वप्न वृत्ति में जाती है, स्वाप वृत्ति में प्रतिबद्ध थे स्वप्न भवति का अर्थ, सही स्वप्न भूत है ना, उस बुद्धि है स्वप्न वृत्ति को प्राप्त करती है, जब स्वाप वृत्ति को प्रतिपत्ति धी धी मानी बुद्धि जब स्वप्न वृत्ति को प्राप्त करती है, तदा उस काल में सोपी उसके साथ तादात्म्य है इसका आत्मा का, अज्ञान के कारण अपने को पृथक नहीं कर पाया, तादात्म्य होने से तदा सोपी माने आत्मा भी स्वप्नवृत्ति में प्रतिपद्य थे, स्वप्नवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। ये कहा माने आत्मा पृथक है दिखाने के लिए, ये दिखाना शरीर आदि से अलग है, शरीर जागृत में छूट गया, स्वप्न में गया तो अलग है दिखाने के लिए। टिप्पणी थी तीन और चार की टिप्पणी है ना, समान तीन में कहते हैं तादात्म्यपन, बुद्धि में तादात्म्य होने से दिया समान का धीर यदेत वध में चार में कहा यदेत भवती यदेत रूपम विभर्ती, जो जो रूप धारण करती है बुद्धि वहाँ स्वप्न अवस्था में वो ये रूप आत्मा को माना जाता है, ऐसे हो जाता है वहाँ अज्ञान के कारण। तद उत्तम वाक्यकार ने इसको कहा बुद्धि जागरण है यद जागर में जागर मित्य भी मान्यते है बुद्धि स्वापे भी तत्साक्षात स्वप्नो भूतवे तिबोहरी, ये कहते हैं बुद्धि जागरण है बुद्धि के जगने पर, माने जागृत अवस्था में बुद्धि जगी हुई होती है, बुद्धि जागरण बुद्धि के जगने पर यदवत जिस प्रकार बुद्धि के जगने पर जागर भी मन दे मैं जगता हूँ कहता आत्मा, बुद्धि के जगने पर मैं जगा हुआ हूँ कहता है मैं जगता हूँ। यद जिस प्रकार ये दृष्टांत दिया जैसे जागृत हुआ बुद्धि जगती है, आत्मा का सोना जगना बनता नहीं है किंतु जागर में अभिमान कर जाता है उसका तादात्म्य होने से जैसा है, ठीक इस प्रकार बुद्धि सो आप भी जब बुद्धि सो जाती है जब स्वप्न अवस्था में उसमें भी तत्साक्षात वो बुद्धि साक्ष्य होने से बुद्धि का साक्षी होने से तत्साक्षी साक्षात साक्षात मान साक्षी है वो स्वप्नो भूतेति मोहधि, स्वप्न होकर के ऐसा आया है मोहधि मोहरूपी धी के सोने से वो भी सोया हुआ था ऐसा लगता है कहते हैं इसकी टीका है। साक्ष्यम माने साक्ष्यतम या तत्साक्षात में जो साक्ष्य पद दिया ये साक्षी को कहा उसके साथ साक्षी बन उसके साक्षी होने से कहा। मोहाद आत्मा ने स्वप्न दी इति फलितम आह, अज्ञान से आत्मा में स्वप्न बुद्धि है, स्वप्न वृत्ति आत्मा में मोह अज्ञान से है, वास्तव में नहीं है, आत्मा सोता भी नहीं जगता भी नहीं, ठीक है स्वप्न भूत्व इत्यादि कहा इसको ये बता दिया। आगे भाष्य में कहते हैं यदाधि जिजागरी सती, जब बुद्धि सो जाती है तो आत्मा भी सोया हुआ स्वप्न अवस्था में जाती है तो आत्मा सोया हुआ हो जाता है ऐसा देखा है। अब यदाधीर जिजागरी सती जब जगने की इच्छा करती है बुद्धि जिजागरी जागरी निद्रा क्षय धातु सन लगाया सन लगाने जिजागरी सती बन गया, जब बुद्धि जागने की इच्छा करती है जब जागृत अवस्था में आती है तदा असौ अपनी वो भी जगने की इच्छा करता हुआ हो जाता है जागृत अवस्था में आता है क्यों उसका तादात्म्य रखा अपना स्वरूप का पहचान न होने से। ये कहते हैं स्वप्नो भूत्वा कहा सही स्वप्नो भूत्वा इमम लोकम अतिक्रामत यही है स्वप्नो भूत्वा स आत्मा स्वप्नवृत्ति को प्राप्त बुद्धि के तादात्म्य के कारण स्वप्नवृत्ति को प्राप्त करता हुआ स्वप्न प्रवृत्तिम अवभाषण स्वप्न की जो प्रवृत्तियाँ हैं ना तत्त पदार्थ बनने की जो प्रवृत्तियाँ बुद्धि की है उसके प्रकाश करता हुआ स्वप्नो भूत्वा का अर्थ है स्वप्न प्रवृत्ति में अवभाषयन माने स्वप्न प्रवृत्ति जो स्वप्न में जो जो बुद्धि बनती है उस उसके प्रकाश करता हुआ है आत्मा अवभाषयन धीय स्वाप वृत्तियाकार भूतवा बुद्धि के जो स्वप्न अवस्था है उसमें जो जो बनती है धी का उसका प्रकाश करता हुआ स्वाप वृत्तियाकार भूतवा स्वप्न वृत्ति के आकार वाला होता हुआ है आत्मा इमम लोकम ये लोक को त्याग देता है मैं माने एक मनुष्य हूँ इत्यादि भावना त्याग देता हूँ ये कहना चाहते हैं। इमम लोकम जागृत व्यवहार लक्षण इमम लोकम का जागृत जो व्यवहार है यह व्यवहार लक्षण कार्यकरण संघातात्मकम जो व्यवहार स्वरूप कौन है कार्यकरण संघात व्यवहार करता है इस लोक के जागृत का शरीर में अभिमान त्याग देता है ये कहना है अतिक्रमण करना माने लौकिक शास्त्रीय व्यवहार आस्पदम ये जो लौकिक और शास्त्रीय दो प्रकार के आश्रय का आश्रय होता है जागृत अवस्था में शरीर लौकिक व्यवहार करेगा शास्त्रीय व्यवहार करता है यज्ञादि करेगा शास्त्रीय व्यवहार करेगा और लौकिक व्यवहार करेगा ऐसा जो शरीर है लौकिक शास्त्रीय व्यवहार आस्पदम अतिक्रामति हाँ माने इसको अतिक्रमण करता है स्वप्न वृत्ति में जा करके अतिक्रमण करता है ये शरीर का अभिमान त्याग देता है बात इतनी है यही कहना है माने अतिक्रामति में अतित्य क्रामति अति इत्य हाँ अतिक्रम अधिगत्य इन धातु से इत्य बनता है तो आ करके अतित्य अतिक्रमण कर क्रामति जाता है अतिक्रमण करके जाता है इस जागृत व्यवहार को अतिक्रमण करके स्वप्न में जाता है, यह अर्थ अतिक्रांति का अर्थ अतिक्रांति का पांच में बता दिया इसको। माने तद अभिमानम तेज दिवा दीते, जागृत अभिमान था आत्मा को त्याग देता है, जागृत का जो अभिमान था ना मैं एक मनुष्य आदि हूँ इत्यादि अभिमान को त्याग देता है, यह अर्थ होता है। ठीक है, विविक्तेरा स्वयं आत्मज्योतिषा, हाँ किस किस द्वारा त्यागता है, माने अपने रूप में हुए त्याग देता है, अब स्थूल शरीर के साथ अभिमान नहीं है उसका, अभी जागृत अवस्था के शरीर के साथ अभिमान है, विविक्त है ना पृथक होने से, ये छह की टिप्पणी कहा। संघात व्यतिरिक्त है ना, यदि संघात ही होता ये शरीर ही होता तो माने स्वप्न में भी ले जाना चाहिए, स्वप्न में शरीर नहीं ले जाता, संघात ही व्यतिरिक्त आत्मा है, इसलिए आत्मा अभिमान त्याग देना चाहिए लोगों को, यदि कार्यकरण संघात ही होता ये यहीं छोड़ के जाता लेके नहीं जाता, यही है विविक्त है कहा। विविक्त माने छेद में बता दिया है, संघात व्यतिरिक्त है ना, संघात व्यतिरिक्त ज्योति है, संघात इस कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त है आत्मज्योति, विविक्त है स्वयं ज्योति आत्मज्योति से अपने आत्मज्योति के द्वारा स्वप्नात्मकाम धी वृत्तियों अभाषण, तो इस थूल शरीर आदि से अतिरिक्त जो आत्मज्योति है उसके द्वारा स्वप्न वृत्ति में जो बुद्धि की वृत्ति है उसको प्रकाश करता हुआ, स्वप्न में बुद्धि बनती है, जो कुछ भी बनती है बनाने वाला बनने वाला सब बुद्धि है वहाँ, तो उसी को प्रकाश करता हुआ अवतिष्ठा दे कहा, उस तेजे रहता आत्मा, यह अर्थ होता है कहा। सात की टिप्पणी बताते हैं, अयमेव भोगो यत साक्षित्वम, यही स्वप्न का भोग यही है जो बुद्धि के अनेक आकार बनाने में माने उसको प्रकाश कर देता है, यही भोग स्वप्न का भोग, और कोई साक्षित्व तो भोग यही है और कोई भोग नहीं है, वास्तव में क्या करना विषय नहीं वहाँ, यस्मात ऐसा है इसलिए, तस्मात स्वयं ज्योति स्वभाव एवं असौ विशुद्ध सन, इसलिए ये आत्मा स्वयं ज्योति स्वभाव है, स्वयं ज्योति स्वभाव है ये, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति भवति आगे आएगा इसी में, ये एवं असौ माने आत्मा, आत्मा स्वयं ज्योति स्वभाव वाला है, विशुद्ध है, विशुद्ध सन विशुद्ध होता हुआ कर्तृक्रिया कारक फल शून्य परमार्थ, वास्तव में कर्ता क्रिया कारक कुछ नहीं आत्मा, कर्ता क्रिया कारक फल जो जो होंगे सबसे रहित है, आत्मा कर्ता भी नहीं क्रिया भी नहीं कारक भी नहीं फल भी नहीं, कोई नहीं इससे रहित है आत्मा, वास्तव में यही होता कहा। आठ की टिप्पणी बताया, यस्मात जागरण लोकम ये तो हित्वा स्वप्न लोकम प्रपद्यते तस्मात असंगो कर्ता च स्वयं ज्योति ज्योतिरिति क्षताम, ये कहा देखो भाई जागृत लोकम हित्वा जागृत शरीर को छोड़ करके त्याग कर स्वप्न लोकम प्रपद्यते स्वप्न लोक को जाता है वो, ये जागृत शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त है, आत्मा स्वप्न लोक में जाता है जागृत शरीर को छोड़कर, जागृत लोकम माने कार्यक्रम संघाति लोक है इस लोक को छोड़कर, ये तो जिस हेतु से हित्वा त्याग कर स्वप्न लोकम प्रपद्यते आत्मा स्वप्न लोक में पहुँचता है, तस्मात असंग इसलिए असंग यदि यदि शरीर के साथ संबंध होता तो जागृत शरीर को नहीं छोड़ता, असंग है आप, आगे तो मत्स्य का दृष्टांत देकर बोलेंगे, जो बड़ा मत्स्य होगा नदी के इस कोना और इस कोना करता रहता बेग को, बेग उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे मत्स्य नदी के जल से असंग होकर के एक कोना और कोना करता है, इसी प्रकार जागृत स्वप्न में घूमता है आत्मा, असंग है, असंग ही है पुरुष आगे आएगा, ठीक है। तस्मात असंग अकर्ता, आत्मा असंग है अकर्ता है, तो स्वयं ज्योति इति इक्षताम, आत्मा स्वयं ज्योति है ऐसे आप विचार कीजिए दर्शन कीजिए, इक्षा दर्शन धातु इक्षताम आप देखिए ऐसा है आत्मा, ठीक कहा। अगर ध्य सादृश्य में बतू उभयोग संचार आदि समव्यवहार भ्रांति हेतु कहते हैं, स्वयं तो यह आत्मा क्रिया कारक फल रहित रहित है, क्रिया भी नहीं है कारक भी नहीं है फल भी नहीं है, कर्ता क्रिया कारक फल से रहित है आत्मा कोई भी नहीं, किंतु धी सादृश में धी बुद्धि के साथ जो तादात्म्य हो गया अज्ञान के कारण एकता मान ली, जैसे खंभा पकड़ करके मैं खंभा हूँ कहने लगा तो खंभा में होने वाली क्रिया को आरंभ करेगा, इसी प्रकार बुद्धि के साथ अज्ञान के कारण अपने पृथक ज्ञान नहीं है, तादात्म्य होने से बुद्धि के सारे क्रिया को अपने में आरंभ करता है, मैं करता हूँ और क्रिया हूँ कारक हूँ फल हूँ सारा मानता है, ये कहना चाहते हैं इस सादृश्य में बतु बुद्धि के साथ जो तादात्म्य है यही है, उभय लोक संचार हेतु इस लोक और परलोक के संक्रमण हेतु यही है, संचार संचार आदि सम व्यवहार भ्रांति है। तो संचार आदि वास्तव व्यवहार भ्रांति है, वास्तव में है ही नहीं। भ्रांति का कारण है बुद्धि के साथ तादात्म्य होना, अज्ञान के कारण यही कहा। नव की टिप्पणी में कहते हैं देशादृश स्वतः संसारित्व जागरण नातिक्राम। यदि स्वतः संसारी होता तो जागृत को अतिक्रमण नहीं करता, जागृत को अतिक्रमण करके स्वप्न में जाता है आत्मा, जागृत अभिमान छोड़ देता है। वहाँ जागृत में मनुष्य था, स्वप्न में चिड़िया बना हुआ चलता है, मनुष्य का अभिमान करेगा, वहाँ त्याग देता है इस अभिमान को। ऐसी स्थिति है, कभी उड़ता हुआ पाया जाता है ना चिड़िया बन करके, मैं जागृत में मनुष्य था स्वप्न में, वो जागृत अभिमान होता तो मैं चिड़िया हुआ ऐसी बुद्धि नहीं होती उसको, ऐसा हो जाता है। ये कहा जाए स्वतः संसारित्व जागरण नातिक्रामयत। यदि स्वतः संसारी होता आत्मा तो संसारित्व अवस्था तो जागृत अवस्था है, उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। स्वप्न में अतिक्रमण करता दिखाई दे रहा है, इसलिए स्वभाव से त्याग योगा, जो जिसका जो स्वभाव होता है त्यागा नहीं जा सकता। यदि संसारी हो तो फिर ये जागृत को नहीं त्यागना चाहिए, जो स्वभाव होगा उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता कोई भी, जिसका जैसा स्वभाव है। अग्नि अपने उष्णता स्वभाव को त्याग सकते हैं क्या? जल में जो शीतता है त्याग सके? नहीं त्याग सकते, स्वभाव को भी त्याग नहीं सकता। तत्स्वतो असं अतः तत्स्वतो असंसारिता द्वाग तत्व मैंने आत्मतत्व जो है स्वतः असंसारी है, ये सिद्ध होता है। ये कहा मृत्यु रूपाणी आया आगे वाक्य सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी। ये मृत्यु जिसके द्वारा जाने जाते हैं, मृत्यु माने अज्ञान, किसके द्वारा अज्ञान जाना जाता है? कार्य से, ये शरीर आदि से अज्ञान जाना जाता है। आत्मा या शरीर आदि दिख रहे हैं इसके बाद अज्ञान है, तब ये शरीर आदि है। यहाँ रूप माने कार्य होता है, मृत्यु रूपाणी आया है। मृत्यु माने काम कर्म अविद्याधीन, मृत्यु शब्द करते हैं ये। अभी अज्ञान है, अपना अज्ञान है, अज्ञान होने से इच्छा होगी, विषय की इच्छा होगी, स्वर्ग की इच्छा, पुत्र की इच्छा, अमुक की इच्छा, विषय की इच्छा, इस लोक परलोक की इच्छा जो भी हो, और इच्छा होने पर कर्म करेगा, तद अनुकूल कर्म करेगा, जिस कर्म के द्वारा जो जिस कर्म के द्वारा उसकी प्राप्ति हो कर्म करता है। ये मृत्यु यही है, अज्ञान यही है, इसी रूप में दिखाई देती है। यह मृत्यु माने काम कर्म अविद्याधि, काम माने इच्छा, कर्म क्रिया और अविद्या, अज्ञान है, अज्ञान से इच्छा होती है, विषयों की इच्छा होती है अज्ञान से, और विषय की इच्छा होने पर तद अनुकूल क्रिया करेगा उसकी प्राप्ति के लिए, यही है, यही है मृत्यु। न तस्य अन्यत रूपम, उसका अन्य रूप नहीं है मृत्यु का, माने अज्ञान का अन्य कोई रूप नहीं है, स्वतः स्वयं कोई रूप नहीं है उसका, इसी रूप में दिखाई पड़े किसे? कार्य करणानी एवं अस्य रूपाणी कहते, यही है मृत्यु रूपाणी माने रूप माने ये शरीर इंद्रिय रूप से दिखाई पड़ती हो, अज्ञान इसी रूप में दिखाई देगा, स्वतः अज्ञान नहीं दिखाई देता, उसका रूप यही है जिसके द्वारा वो निरूपित हो जाती है, निरूपण होता है अज्ञान का, इसी के द्वारा यह है, इसका मतलब अज्ञान है, अनुमान से सिद्ध है अज्ञान, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष कार्यकरण है, शरीर है, ये है तो अज्ञान है। मृत्यु माने काम कर्म अविद्यादि बोलते हैं, मृत्यु माने काम कर्म अविद्यादि पदार्थ है मृत्यु। न तस्य अन्य रूपम, उस मृत्यु का अन्य रूप नहीं है, स्वतः स्वतः कोई रूप नहीं है उसका, क्या है? तो फिर कार्यकरणानि एव अस्य रूपाणि, इस अज्ञान अस्य माने अज्ञानस्य मृत्यु, मृत्यु इस मृत्यु का क्या रूप है? कहते कार्य करणानी है वस्तु रूपाणि, यही है इसका रूप, इसी के द्वारा अज्ञान जाना जाता है, ये कार्य है शरीर इंद्रिया, यही है इसका रूप, इसी के द्वारा निरूपण होता है उसका, ये कहते हैं। एक नंबर टिप्पणी कहा नतस्य इत्यादि में, नतस्य अन्य रूपम है ना, नहीं प्रमाण तो मृत्यु शक्यो दर्शयितुं ततः रूपाणि मृत्योस्ते न स्यु कार्याणि करणानि च। कहते देखो भाई, प्रमाण दे करके अज्ञान को सिद्ध कोई कर नहीं सकता, प्रमाण से प्रमाण देने पर खो जाता है, हाँ जब प्रमाण नहीं हो जहाँ उस काल में दिखाई पड़ता भासता है, ये रज्जु में सर्प जो है ना उसको प्रमाण से सिद्ध कर पाएगा कोई नहीं, अज्ञान काल में है वो, अज्ञान का स्वरूप ये प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसा रूप होता है उसका, जब प्रमाण जब तक नहीं तब तक उसका रूप होता है, प्रमाण काल में खो जाता है, अज्ञान ऐसा होता है, ये कहा। नहीं प्रमाण तो मृत्यु शक्यो दर्शयितुं तथा, प्रमाणतः मृत्यु न शक्य दर्शयितुं, दर्शयितुं न शक्य, प्रमाण दे करके मृत्यु को सिद्ध करना संभव नहीं, मृत्यु माने अज्ञान, अज्ञान को सिद्ध करना संभव नहीं है। रूपाणि मृत्युस्तेन स्युः, इसलिए उसके जो रूप हैं कार्यकरण संघात, तेना, इसी हेतु से प्रमाण देकर सिद्ध नहीं कर सकते तो मृत्यु के जो रूप हैं कार्य हैं कार्यकर्ण संघात शरीर आदि हैं यह शिव कार्याणि करणानि च, ये कार्यकर्ण हमारे पास जो है शरीर इंद्रियां जो है ये मृत्यु का रूप यही है, इसी से मृत्यु सिद्ध होता है, कार्य यही है, इसके द्वारा अज्ञान ही सिद्ध होता है। प्रमाण दृश्यत्व तथा शब्दार्थ, भारतीय को जो तत्व दिया है प्रमाण के द्वारा खंडित होता है, जब प्रमाण जब तक नहीं है तब तक उसका रूप पाया जाता है और प्रमाण के द्वारा वो खंडनीय होता है अज्ञान, यही है। मृत्यु और मानगम्यत्व अयोगे तदगमत्व न रूपोपन्यास, कहते मृत्यु माने जो अज्ञान है वही है, उसका मानगम्य अगम्यत्व प्रमाण के द्वारा गम्य न होने पर प्रमाण दे करके जाना नहीं जा सकता मृत्यु माने अज्ञान को, ऐसी स्थिति में तदगमक उसको ज्ञान कराने के लिए क्या बोलते हैं रूपोपन्यास, माने शरीर इंद्रियों को उपन्यास कर दिया है, शरीर इंद्र जब कार्य है तो कारण जरूर होगा, कार्य होने पर कार्य कारण होता है, कारण के बिना कार्य होता नहीं, तो जब शरीर इंद्रिया हमारे पास है तो इसका कारण अज्ञान है, ये सिद्ध होना है, ऐसा है अर्थापत्ति से सिद्ध होना है, यही है, ये बता दिया। अच्छा दो नंबर में कहा ये तो जागरदा स्वप्नावेश तानी अतिक्रांति, जैसे देखो जागृत अवस्था से स्वप्न में प्रवेश होता है, जो आवेश प्रवेश एक ही है, स्वप्न में प्रवेश होने पर उनको अतिक्रमण कर देता है, जागृत शरीर इंद्रियों को अतिक्रमण करता है, उसमें अपना अभिमान त्याग देता है, जागृत शरीर का अभिमान त्याग देता है, अतिक्रामति, अतः इसी कारण से कूटस्थो निर्मल से प्रत्येक धातु, ये जो आत्मवस्तु जो है ना कूटस्थ है निर्मल है, जागृत बल को ले नहीं जाता, मैंने यही अभिमान यही त्याग देता है, सब त्याग के जाता है, क्यों जागृत में बड़ा राजा होगा स्वप्न में भिखारी बन जाता है, और अभिमान ले जाता है जागृत का तो वह भिखारी बनता नहीं बनता, राजा हूँ यही ज्ञान होना चाहिए, नहीं होता, जागृत का भिखारी वहाँ राजा बना हुआ हो जाता है, यदि जागृत का अभियान रखे तो भिखारी वहाँ राजा बन सकता, जागृत अभियान त्याग देता है, इसलिए निर्बल है ये वस्तु, बल रहित है ये कहते हैं, कुटस्थ है निर्बलस्थ, प्रत्येक धातु है प्रत्येक वस्तु आत्मवस्तु निर्बल है कुटस्थ है सिद्ध होता है, कहा ठीक है। आगे भाष्य में अतस्तानी मृत्यु रूपाणी अतिक्रामदी क्रियाफलाश्रेणि का, इसलिए जो तानी मृत्यु रूपाणी कार्यकर्ण संघातानी यही है, कार्यकर्ण संघात मृत्यु के रूप हैं यही है, इसको अतिक्रामति क्रियाफलाश्रेणी कहते हैं, अतिक्रमण कर जाता है जो मृत्यु का रूप, कार्यकर्ण संघात कैसे क्रिया और फल के आश्रय हैं, अतः क्रिया में या फल में आश्रित होते हैं, या क्रिया और फल का आश्रय है, माने शरीर होने पर क्रिया करता है और फल पाता है, क्रिया और फल इसमें आश्रित है, शरीर में है, शरीर न हो तो न कर्म कर पाएगा न फल प्राप्त करता, क्रिया फल आश्रय, क्रिया फल का आश्रय, और ये षष्ठी समास करके होगा क्रिया फल आश्रय, अथवा बहुग्री समास करना क्रिया और फल, क्रिया च फलम च क्रिया फले, हाँ ये होगा, ये क्रिया फले आश्रयो ऐसा, क्रिया फल का आश्रय जो है शरीर, क्रिया और फल का आश्रय होता है, शरीर होने पर क्रिया होती फल मिलेगा, अतः क्रिया और फल में आश्रित होता है, इसमें कहते हैं क्रिया फल में आश्रित है शरीर, दोनों अर्थ आएगा, क्रिया फल आश्रयाणी रूपाणी कार्यकरणानी यही है, क्रिया और फल के आश्रय जो शरीर हैं अथवा क्रिया फल में आश्रित होने वाले शरीर आदि हैं, इनको अतिक्रमण कर जाता है, जागृत काल में शरीर का अभिमान त्याग देता है, यह अर्थ है। समय हो गया है, टीका के साथ फिर करेंगे, नहीं करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।